mondani nem volt a kis ideába. Baszni a szem. Itt van mind ki. Azt mondta, hogy ha vigyek magammal, és ha vigyek magammal fordítót, akkor rendesen megérti. Vigyek fordítót vele, hogy fordítónék nem tudja megérteni, amit én akarok. Hogy? Hát nincs ott az a magyar már, nyugdíjba ment. Igen, de azt mondta, hogy vigyek inkább egy fordítót. Dolgy jó, predéva a zacs. Hát össze-vissza, hogy a mámon kérdő, hogy a pasztor azt mondta, hogy magyarul is lehet intézni az ügyét. Pásztor is azt mondta. Aztán! Vigyek! Hát éneket ki kérni, az éneket adja valakit elé, kérjesen valakit a prédit a fordítani. Ha nem tudsz annyira kérdő, akkor neked jogába kérdez valakit, hogy biztosítsa valakit, aki megérte, amit mondtad. Hogy én vigyek, azt mondta, dolgy jó, prézold. Akkor elbasztam. Jönnek is olyan kétnyelvűség, valamint jönnek is olyan, hogy ott jó volt, hogy kétnyelvűen beszélj. Talán volt képes megtanulni hány év óta ott lehet az is, mert... Micsoda? Az a nő személy ott, a másik van. Az is biztos, ott van 20 éve már. Nem adtad be neki a papírt? Nem. Ne? Nem tudtam beadni. Majd akkor valakivel elmész, te valami keresve valakit, és akkor te beadod. Mert nekem még betegségérzőm se nincs, semmim se nincsen. Meg az meg rémes, az nem dolgozott egy héttel ezelőtt, meg pár héttel, de az anyja beteg volt, és megkapta, most meg egészen 25-én nem dolgozik. Kicsoda? A jogvédő. Na. Kelmetek valamit Szabadkára kell elmenni a jogvédőhez. Megnézd, hogy hol van Szabadkán a jogvédő, és ahhoz elmenni. Jó van, hogy csak rendezni a maskán, ne legyen bent, akarom hitni a piskótákat, és akkor aztán meg valaki lehet küldeni. Valaki kell keresni, mert én semmire nem hallottam. Te sok mindent megtudtam. Azt mondja, hogy a jogvédő azért nincsen, ami nem dolgozott 20 éve, mert az annyi beteg volt, most meg meghalt. Most meg azért nem dolgozik 27-ig. Jócskán, én nem tudom, mit dumál össze-vissza a pásztor, és minden biztosítva van itt a két nyelvűségre. Nagyon biztos. Azt mondja, hogy minden felé van, te dolgyed, bacca meg a dolgyed, szétadatom, hogy baszki! Vicces? Elég jönne már, Kisti! Hozta meg a rohannyát, minden többet éztek! Mit csináltál már mégis? Menjünk van fel a hadrek! Jaj, az erámba a rohannyit! Nem fogja is valamit meg! Mi a faszak engedett lenni itt? Csak el az jelenti itt! Meri! Nem tudom, hogy kitől pedig meg is kardozott a rohannyit. Meg is lehet a másik hadrek! Nem tudom, hogy kitől a maskával. megdugattak olyan fára, mint két dugyát, ilyen már hagyjál meg. Ez volt a Vajdaságon át november 18-a jelvása. A Kelebi-Osztok Novák Vászmiredics és Mihály Dalsiók segítségemre a szemét felizetődött kormányokkal. A Mamma, ti piace molto. Fina, mi costa una linea come tu. Allora, mille, io c'è una mente stata. Sfina, mi sei stata. Questo ormai la scelta. Ma che cacchio lasci che tu non gliela chiami intesa? No, che tu non mi ne hai, ma ora sto per chiedermi, è ciò deutaló. Jó gyorsan be kell adni. Kettő felé, legyen az ápoló, meg a kamerica, mind a kettőre. Azért csináltam, azért témásot adtam egy két példát. Neki tavaly is minden volt, hogy egész egy órát hozzatok. Nem. Nem. Mindenki jó. Nem. Van itt a bármilyen? Nem van. Köszönöm, hogy tisztelt tésztát, tisztelt tésztát. Tehát a tojásos tésztát. Ilyen fajta kukába. Most lehoztam. Hát egyszerűen készen a hét napon, mint a rohanszó. Kis elküzelték. Hát de most hogy nem kaptad be? Betegség is. Nem, tudom, hogy a másik sokat nem papírba kitölt. Nem, vagy elmegyek a... Ahogy szaladkál, és akkor ott fogom. Ott hagyarok fel? Tám vagyok, persze. Tök oda miért a gyerekek játékosan. Jó, magyar, milyen tudat kisár. Thank you. soha nem tudja, de akkor abszolút én rohadt ajtókat, de most becsukja, hogy ne hozzál elégél a kurva meleg, ugye te? Hogy te kell csukni. Az univerzum remélő, hogy a rendszámtáblák ügyében még ott meg Jelen voltak az emberek, akikkel 80 pápban, II. János Pál pápa átszervezte a katolikus egyházat az akkori, vagy a mai Szerbia területén, ha megalapította a belgrádi metropóliát, vagy egyházi területet. Ugyanabban az évben, 1986-ban alapította meg a Nagyvetkörű püspökséget. A Szabadtéri püspökség az régebbi időkre néz vissza, 1968-ban alapította a Philipp Pál, és ezt a két püspökséget, tehát Szabadkát és Nagybecskereket a belgrádi egyházi kerülettel egyesítette, tehát az egyházi jogban úgy van, hogy metropolia csak ott lehet, ha minimum két szufragán püspökség tartozik hozzá. Azóta a belgrádi érség bizonyos értelemben egy tiszteletbeli első a három között. Tehát jogilag ez nem sokat jelent. Annyit jelent, hogy gyakorolni kell a szeretetet, ez így mondja ki a jog, a szeretetet a különböző egyházmegyék között. Az érsek azonban csak akkor léphet valamit jogi értelemben, ha visszaéléseket vár, tehát akkor szerepe van, hogy legyen az, aki közvelik, és a püspökségi területén, vagy az egyházmegye területén. Szerintem a legfontosabb az emberi kapcsolat kiépítése, és a különböző püspökségek közötti kapcsolatnak a felépítése, és a női vállalkozók lehetőségeiről tartottak konferenciát Újvidéken, ahol az üzleti élet kihívásairól, valamint a vállalkozás fejlesztéséről tanácskoztak. Belepaltam mindent a pepsi-kemán. Ugyanis az üzleti életben kiegyenlített nem az érvényesülés szintje. A nők fizetése átlagosan 20%-kal kisebb a férfiaknál, emellett pedig jóval kevesebb vezetői pozíciót töltenek be. Elmondható, hogy a minisztériumokban a politikai vezető funkciókat betöltő nők aránya mindössze 23%. Mondta az idegenforgalmi fejlesztési igazgatóság vezetője. Ivan a Szedvik rendezvény szervező céget vezet, elmondása szerint vállalkozónak lenni kötelezettséget kell járni a 24 órájában, ezt pedig a gyermeknevelés mellett igazi kihívásnak számít. A vállalkozásra a legrosszabb korábban hallgatók képzést tudunk nyújtani az elkövetkező évtizedben is, mondta az intézmény igazgatója. Korábban pedig tartományi felsőoktatási titkár méltatta az intézmény 70 évének hagyatékát, külön kiemelve azt, hogy az iskola a nyugati kisebbségek számára is igyekszik biztosítani a szakemberek utánpótlását. Ez az iskola a meglátások szerint teljesítette küldetését. Bár a szektorban vannak problémák, az intézmény a jövő községi illetékesek mindenről tudnak és minden információt továbbítanak a felsőbb szintetre, mondta Arthur Robert, a községi képviselőtestület elnöke. A hatáskör az egy dolog. És van egy olyan, hogy mennyire effektív az, hogy nem csinálni, ami szerintem előtt. Mégis, és aki meg tudatlan a hatáskör ez. És Nebojsa Rákics, Magyar Kanizsa alpolgármestere szerint hamarosan pozitív változás lesz a migráció kérdésében, sokkal kevesebb migráns lesz, és ellenőrizni fogják őket. Hozzátette, hogy az is problémát jelent, hogy a fiatalok nem akarnak rendőrök lenni, pedig a magyarok esetében lehetővé tennék azt is, hogy magyar nyelven tegyék le a felvételi vizsgát. A különleges egységek tagjai is jelen vannak a faluban, gyakran kívül ruhában, hangsúlyozta az alpolgármester. Az orosz bombázások miatt 10 millió ukrán maradt állam. Nyitjuk meg azt a rohadt ajtót, és a körrel sose csukott, az állat nem csukott! Moszkva tegnap újabb rakét a támadási hullámok indított Ukrajna felé. A legalább 200 meghalt, illetve újabb károk keletkeztek az ország energia ellátására. Mi van? Kabátok. Mit akarsz te? Szállítani. Hát akkor egy valahol hozzátéve, hogy az illetékesek mindent megtesznek az ellátás normalizálására. Abba, te már üres! Te a végre neked, amit kell. Hol teszem a hozzá. Jó, van, akkor kérdezem, hogy kérdezem, hogy kérdezem, hogy kérdezem. Arról tesszük a választ. Nincs másik a választ. Nincs másik a választ. Aztán kompagyó vagyok, a szervezet. Az ügynökség 35 tagja közül 24-en elfogadták, kettem, nem, szalkeskedettem. Beláltottam a veled iszlelkosomásról. Nem van rendes ruhámat a szoknátunkban. A szeptemberben elfogadottak. A rendes fotikámat is felsárkóztak. Kitérnek a zaporizsai hatalmányokat. Azt is mondtam, hogy rendőr még egyet, de megvárjuk, hogy félmenjen egy kicsit jobban. Mert nem veszünk ukránkból semmi akciót. Egy már megy, hát nem igaz, hogy nem bírod ki. Matronia lettem, hogy országának első vezetőjét, hogy hozzáját járuljon a békéhez a kormányban. Csont az ajtót, bázd meg a tyúkját! Ilyen nyomást lehet majd gyakorolni mostára. Párizs emetésekében szeretne együttműködni Kínával, Indiával és a teljes térségben. Az ázsiai országok egyelőre nem csatlakoztak az országnak kivetett nyugati szankcióhoz. Franciaország egyébként nem tagja az APEC-nek, Macron biztonságképpen részt a találkozón. Az amerikai kongresszus leendő republikánus vezetői vizsgálatot indítanak a Joe Biden elnök ügyvédségéről ki a külföldi üzletünkben. Az alsóház felügyeleti bizottságának következő elnöke elmondta, hogy Hunter Biden és az elnök jogellenes nemzetközi ügyletekben vett részt. A republikánus vizsgálat szerint bizonyítékot tartott fel az Egyesült Államok kárára bűnszervezetben elkövetett családra, vagy családra a külföldi ügyletek regisztrációjára vonatkozó törvénysértésre, valamint pénzmosásra, adócsalásra és egyéb bűncselekményekre. Vagyunk, hogy éven megtartották a második demonstrációt Montenegró fővárosában. A felszólalókat elnökről szóló törvénymódosítások, valamint az Alkotmánybíróság bírájának választásáról szóló megegyezés visszavonása, illetve előre hozott parlamenti választásokat követelte. A szervezők szerint fővárosi hűszerben vonult a pizzára. Észak-Korea interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki. A japán tartalmiség és hamarabb lesz az út nemzetvédelmi miniszter beszámolója szerint a lövegő 500 km-t tett meg és körülbelül 210 km-re kokaidén kivetődő csapódott a tengerbe. Kicsibott Fumio japán miniszterelnök elfogadhatatlannak tartja a kísérletet. Tokió számításai szerint a rakéta a japán kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozó körzetben érkezett a tengerbe. Az interkontinentális ballisztikus rakéták a leghosszabb hatótávolságú észak-koreai fegyverek. Pyongyang több év után idén felújította az ilyen jellegű kísérleteit. Legalább 21 személy meghalt, többen pedig megsérültek a gázai övezetben egy lakóházban keletkezett tűzben. A tűzoltóknak több mint egy óráig tartott megfékezni a lángokat. Az izraeli hatóságok engedélyt adtak a sérültek kórházi kezelésére. Gáza Bencsőmá elsődleges jelentésében közölte, hogy az incidens helyszínén több gázfalackot tároltak, amelyek hozzájárultak a tűz gyors terjedéséhez. Mahmoud Abbas palesztin elnök gyásznapot jelentett. Emelkedett a sertés felvásárlási ára az egy éves tagnáló 200 dináros kilónkénti árhoz képest. A tenyésztők még is nehéz helyzetben vannak, mert a takarmányárak nagy mértékben drágultak. Kirill Zoltán riportja következik. Magyar Pogy községben több tenyésztő felszámolt a gazdaságát, mivel nem tudott égést tartani az előállítási ára versenyében. Az alacsony felvásárlási árat nem tudták elfogadni, ezért inkább eladásra kerültek a fiatal sertések, mondta Bata Erzsébet a gazdakör elnöke. A sertés tenyésztés nagyon-nagyon népnapban van, mert a vevők a létező legalacsonyabb árat kínálják, érte, hogy tudjuk, hogy a takarmányárak az egekbe szöktek, mivel termés sem volt, nagyon nagy gond eszük az állam, nem ismert fel a területünket, mint katasztrófa sújtott terület, mert nagyon nagy összönben, itt 90-95%-ban meg sem is ült a kukoricatermés, ami a fő agraktakarmát jelenti a jószágoknál. Az Agrariáni Szabó József sertéstenyésztő is azt mondja, hogy nem tervez további bővítést, mivel az 50 anyakoca mellett még legalább 100 kismalacot kell nevelni, amire már most a karácsonyi ünnepek miatt akadnak vásárlók. Per pillanat most egy kicsit megmozdult az ára, de már most egész éven keresztül nagyon gyenge ára volt neki. Úgyhogy mi is terveztünk bővítést, felépítettünk egy új épületet, ami 3 éve már most üresen áll. A berendezést meghoztuk Németországból, itt áll. Most jelenleg 340-50 dinár között van a malacnak a zára, záradásra. Mínusz keletkezik azáltal, hogy elvásárolják a kormányt, mivel az idén az asszály miatt nem volt termés. A befektetési árak egyáltalán nőnek, mondják a tenyésztők. A különbség a Oh, stop.